د غرونو کې لکاري د ده خاکا جوړیدا د غرونو کې لکاري د ده خاکا جوړیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسه د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسه د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان غرونو کې لکړی دې دا حق جوړیدا د غرونو کې لکړی دې دا حق جوړیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان خرا ور پخرو کې اغیار اتلاندې خرا ور پخرو کې اغیار اتلاندې خرا ور پخرو کې اغیار اتلاندې د غرونو پولا من کې د جانا سره وګیدا د غرونو پولا من کې د جانا سره وګیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان غازيان د غرونو کې لکړی دې د خاکا جوړیدا د غرونو کې لکړی دې د خاکا جوړیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د میراث کې راته پات نن جنگونو خنړې دي میراث کې راته پات نن جنگونو خنړې دي میراث کې راته پات نن جنگونو خنړې دي میراث کې راته پات نن جنگونو خنړې دي تاریخ په دې توریالی دا تاریخ پدې گواهی دا غاسم توریالی دا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې دا خبر دا جن سیدا غازيان غازيان غازيان د غرونو کې لکړې دې دا غاګه جوړیدا د غرونو کې لکړې دې دا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان غازيان دښمن باندې ور درو مې پروا د سار نکړي دښمن باندې ور درو مې پروا د سار نکړي دښمن باندې ور درو مې پروا د سار نکړي دښمن باندې ور درو مې پروا د سار نکړي نړۍ ورته حیران د توفان د کنګل ده نړۍ ورته حیران د توفان د کنګل ده غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان غازيان د غرونو کې لکړی دې دا خاکا جوړیدا د غرونو کې لکړی دې دا خاکا جوړیدا غازيان غازيان غازيان چې پکې اوسې د خیبر د جن سیدا غازيان غازيان غازيان پغرونو د خیبر کې محمد جان ازمریان دی پغرونو د خیبر کې محمد جان ازمریان دی پغرونو د خیبر کې محمد جان ازمریان دی غرونو دا خیبر کې محمد جان ازمریان دی اکثر ماتا کړي پد غرونو کې حسین ہے اکثر ماتا کړي پد غرونو کې حسین دا غازیان غازیان غازیان چې پکې اوسه دا خیبر دا جن سیدا غازیان غازیان غازیان غرونو کې لکړی دا هغه کجورې دا دی غرونو کې لکړی دا هغه کجورې دا غازیان غازیان غازیان چې پکې اوسه دا خبر دا جن سیدا غازیان غازیان غازیان چې پکې اوسه دا خبر دا جن سیدا غازیان غازیان غازیان